țiganul cu șopal într-o nicovală. Stă țiganca lângă el cu inele-n poală. De țiganul cu șopal într-o nicovală. Stă țiganca lângă el cu inele-n poală. Dă-i țigane, dă-i mai tare, să faci lănțișoare și inele și șerșei pentru domnișoare. Dă-i țigane, dă-i mai tare, să faci lănțișoare și inele și șerșei pentru domnișoare. Și pașinele, țigăniorii plânge foame, că nu e lovele. De țiganul cu șocanul și pașinele, țigăniorii plânge foame, că nu e lovele. Dă-i țigane, dă-i mai tare, să faci lănțișoare și inele și șerșei pentru domnișoare. Dă-i țigane, dă-i mai tare, să faci lănțișoare și inele și șerșei pentru domnișoare. Și la nunta țigănească toți înveselesc. Țiganici în România toți frumos trăiesc. Și la nunta țigănească toți înveselesc. Țigănioarea-i mi se crească, bine să le fie. Doamne, la țigani de bine, bine dă-mi și mie. Țigănioarea-i mi se crească, bine să le fie. Gan de bine, bine dă-mi și mie.